przed Państwem duet Mimikom, czyli Agnieszka i Piotrek i Bliżej. Dalej, proszę Państwa, twardo stąpamy po chmurach. Na tym polega piąty wymiar psychodeli. Przed Państwem grupa Prodigy i Diesel Power. Fantastically, fantastic. Wind automatically. Check it out, you better work it out. Change to another route. My techniques, strategies, abilities, I leave course to mic, hanging like spring leaves. Do a try so fast, beyond the human eye. Lyrical tactic, vocal gymnastics, eased and pepped up. You get swept up, smacked up, backed up, your crew's all cracked up. Check it slow, pick, choose quick, you can't stick. My medical range is strangest angles. You get tangled, twisted side affections. Channels repeat, complete, can't compete. Check the hour texture, mind adventure, exploit the point. Enter tracks to devour, my intellects proceed with diesel power. Close your mind drastically, fantastically. Close your mind drastically, fantastically. Close your mind drastically, fantastically. Close your mind drastically, fantastically. Back attack the whack packs you back to me. You don't want none, high quality action be. Still standing, damaging your other man. And quick reverse, potent as the first verse. My amplifier blows on your world tire. World sire, cuts like a barbed wire. Record play, I pull up on you every day. Fast forward, I move and I swing forward. Exit load, put your brain in right mode. Select and mix, the man will perfect and fix. Heads lightly, fight me. Copy, Xerox, cock, can block. You can't knock, I'm out there. Upbeat lifting, shifting, persistent. Intelligent kingpin, pimping astrology. As I roll with prodigy with diesel power. Close your mind drastically, fantastically. Close your mind drastically, fantastically. Close your mind drastically, fantastically. Close your mind drastically, się do doskonałości harmonicznej i tak pięknie ułożonych melodiach, które na siebie zachodzą i z siebie wynikają nawzajem, Ania Rusowicz i Ptaki. zabraknie dzisiaj również w Aptece Nocnej w trzecim programie grupy Massive Attack, chyba w najbardziej rozpoznawalnym utworze z ich repertuaru, czyli T-Drop. proszę Państwa, ze swojego anielskiego głosu, jednocześnie będąc kompozytorką, ale i autorką tekstów, kojarzona też z bardzo eleganckimi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o harmonię i cały układ piosenek, nietuzinkowy sposób rozwiązana aranżacja, czyli Mela Koteluk. Dziś wsłuchajmy się w ten rytm, utwór Ogniwo. No to jeszcze więcej psychodeli, czyli psychocukier i królestwo. Thank you. jeden z moich najbardziej ulubionych utworów, jeżeli chodzi o repertuar grupy Chemical Brothers pod tytułem D-Test. trójkowej aptece nocnej, w naszym kąciku historycznym fenomen z Rzeszowa, czyli grupa Breakout w utworze Na drugim brzegu tęczy. Przed nami, proszę Państwa, formacja nieporównywalna z żadną inną, która rozpoczęła swoją przygodę z muzyką już na przełomie lat 60. Grupa Ken, pochodząca z Niemiec, ale złożona właściwie z takiej eklektycznej, internacjonalnej grupy ludzi z różnych stron świata, grająca głęboką psychodelię, ale w swoim właściwie niepowtarzalnym stylu. Dziś w utworze Mother Sky. We'll be right back.